Sova Info. Počeo je Mental Fest, festival posvećen mentalnom zdravlju. Drugo izdanje otvorio je okrugli stol na temu izazovi zapošljavanja osoba s psihosocijalnim teškoćama u Riječkoj gradskoj vijećnici. Povod održavanja Mental Festa svjetski je dan mentalnog zdravlja koji se u svijetu obilježava u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje od 1929. godine. Ove godine tema mentalno zdravlje na radnom mjestu. Mental Fest traje cijeli tjedan, a organizatori, Dom Turnić i njegovi partneri, najavljuju bogat program, izložbu fotografija na korzu, predavanja, filmske produkcije i ostalo. Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Karla Mušković, kaže kako sve više ljudi pati od depresije zbog stresa na radnom mjestu. Pa u našoj se zemlji vodi taj registar za suicide i tu pokazatelji nisu baš previše optimistični. Naime, mi smo po stopi suicida, imamo veću stopu u odnosu na većinu europskih država, osim Slovenije i Mađarske koje su iznad nas. Što se tiče situacije u našoj županiji, ona je isto tako iznad po stopama, su znači iznad većine zemalja europskih, ali je ipak nešto niža od republičke stope. Ali ipak to pokazuje nekakav trend smanjenja. U Hrvatskoj čak 5000 ljudi biva hospitalizirano zbog depresivnih epizoda prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Profesor Ratko Zelenika sutra predstavlja znanstvene knjige i sveučilišne udžbenike. Autor će osim osvrta na zadana djela darovati Ekonomski fakultet u Rijeci i studente sa 780 knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja metodologije istraživanja. Ratko Zelenika dobitnik je državne nagrade za znanost za životno djelo u 2010. i nagrade grada Rijeke za doprinos razvoju ekonomske teorije i prakse međunarodne špedicije. Predstavljanje knjiga će se odviti na Ekonomskom fakultetu u dvorani Aneksa s početkom u 12 sati. U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca odigrana je premijera baletne predstave Macbeth Williama Shakespearea po koreografiji Maše Kolar. U glavnim ulogama igraju Ali Tabuh kao Macbeth, Ksenija Duran-Kurtova kao Lady Macbeth, te Nika Lilek, Laura Orlić i Marta Vojna Čavrak kao tri vještice. Ukoliko ste predstavu propustili, još uvijek nije kasno, jer reprize možete pogledati sutra, 11. i 12. listopada, a ulaznice kupiti na pultu HNK. I vrijeme za vremensku prognozu. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Ujutro će biti najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 14 do 19. S ovu info pripremila Dragana Stojanović, a čitale Bojana Guberac i Maja Krištofor. Slušali ste Sovu info.